Nocna Polska, Grzegorz Leczkowski, Tomasz Żonda, witam. Będziemy razem do godziny czwartej i wraz z nami dużo polskiej muzyki. Na początek Neil Cassady. Tak pomyślałem sobie, że tu gdzieś taka malika nutka psychodelii, gdzieś echa The Doors w tym utworze się pojawiły. Wait for Summer to piosenka, która latem brzmiała dziwnie, ale teraz wszyscy chyba troszkę na to lato znowu czekamy. Lorraine kolejny.

wiesz, po której stronę patrzę. Nie szkoda, dałbym się z ciebie całe. Znałbym to, jeśli mógłbym jeszcze ściśle dać. Nie szkoda, dałbym się z ciebie całe. Patrzyłbym sobie spod twojej strony, patrzy. Nie szkoda, dałbym się z ciebie całe. Moim zdaniem absolutnie świetny tekst, ale takich nie brakuje na ostatniej płycie Leskiego, Miłość strona B. A przed Leskim zespół Dym oraz formacja Lorraine. To teraz troszkę zmienimy rytm, będzie bardziej tanecznie. Rozpocznie tę trójkę zespół Brodacze Live Act. Ja już znam samą płytę, miałem przyjemność jej posłuchać i słowo przyjemność jest to dobre określenie.

próbuję, już prawie umiem, prawie czuję, tylko ty jedna wiesz, ile trzeba, żebym wrósł w ziemię jak stare drzewa. Tylko zaczekaj. Filmowo Cortez, a wcześniej Próżnia oraz Gypsy and the Acid Queen. Gypsy and the Acid Queen po polsku po raz pierwszy. O szumiących wierzbach, gdy szumią wierzby dokładnie. Taki jest tytuł tego nagrania. Słuchamy go w nocnej Polsce prawie co tydzień. No i nie ukrywam, że ładne moim zdaniem. I czekam na całą płytę po polsku właśnie. Mam nadzieję, że będzie. Waiting silence until the stars go. You're cracked with the dark. The day's coming, I know that you're calling on me. The day's coming, I know that you're calling on me. I don't want you to make me wait too long. It's time to get on the road. Coming, I know that you're coming home. I don't want you to make me wait too long. It's time to get on the road. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, thank you. Bardzo ładne dźwięki i brzmienie, jak nie z tego kraju po prostu. Ale tak zwykle jest z zespołem Riverside. To było nagranie tytułowe z ich ostatniej płyty Wasteland. Dość często zresztą ta płyta gości ostatnio na antenie Trójki. No w końcu zupełna nowość. A ja na przykład Riverside bardzo lubię. Kto teraz? Teraz będzie słynny bloger modowy w wersji wokalnej, czyli Kamil Pawelski, Wisła, potem Wasio, no i na zakończenie Świdermajer, orkiestra. No i tytuł złowieszczy, Zima. Nie powiem, czy będę stał biernie w oknie, patrzył, czy wrócisz do mnie znów. Nie powiem, czy zrobię kolejny krok. Nawet wygodnie jest mi tu. I choćbym zwariował, a Wisła zmieniłaby bieg, nie powiem, czy zrobię kolejny krok. Postoję tu. To całkiem wygodne, stać w jednym miejscu, czekać na twój kolejny ruch. Nie jeden już śpiewał, po każdej bitwie opada kurz. I choćbym zwariował, a Wisła zmieniłaby bieg, nie powiem, czy zrobię kolejny krok, nawet wygodnie jest.